ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाकीय वृत्तारण्योपनिषद तृतीय अध्याय जो प्रथम ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, भाष्य हो गया था टीका के साथ। पूर्ववत इति अभिमुखीकरणाय इत्यर्थः, भाष्य में कहा था याज्ञवल्क्य जो बात है पूर्ववत, पूर्ववत में जैसे पहले अभिमुखी करने के लिए था वैसे ये भी ऐसा ही है। कति प्रश्न किया, कति अयम उद्गाता अस्मिन् स्तोत्रिया तोष्यति, एक प्रश्न है वही याद दिया है प्रश्न के लिए। कति स्त्रोत्रिया तोष्यति अयम उद्गाता, कितने स्त्रोत्रीय ऋग मंत्रों के द्वारा उद्गाता स्तुति करता है इस यज्ञ में, यह प्रश्न है। स्त्रोत्रिया क्या चीज है, तो भाष्यकार स्त्रोत्रिया नाम ऋक्षाम समुदाय कतिपयान ऋषाम, भाष्यकार ने स्त्रोत्रिया का अर्थ कर दिया। स्त्रोत्रिया वही है, स्त्रोत्रिय ऋचा उसी बोलते हैं, ऋक्षाम समुदाय ऋग में भी है साम में भी है स्त्रोत्रिय ऋचा, समुदाय को लेकर कुछ मंत्रों को लेकर के कहा स्त्रोत्रिय कहा। ठीक है, हमें कहते हैं प्रतिवर्तन उपादत्ते, प्रश्न था कितने स्त्रोत्रिय ऋग मंत्रों के द्वारा स्तुति करता है ऋतु, ऐसा कहा था होता, तो उत्तर देते हैं स्त्रोत्रिया वा सस्या वा या काश्चन ऋचा ता सर्वा तीसरा एव, चाहे स्त्रोत्रिय हो चाहे सस्य हो, ऋग्वेद में जितने भी मंत्र आए सबके सब और सबके साथ स्त्रोत्रिय ही होते हैं, तीन ही है, चाहे वो स्त्रोत्रिय हो पूर्णवाक्य हो तो सस्या हो या हो जो भी हो सबके सब तीन ही प्रकार है। क्यों, कुछ मंत्रों को बोलना है यज्ञ से पूर्व काल में, यज्ञ आरंभ से पूर्व काल में बोलना है होता नहीं, और ये कुछ मंत्र बोलना है यज्ञ काल में लगना है उनको, और कुछ स्तुति के लिए होते हैं, तीन ही प्रकार के होते हैं ऋग्वेद में। एक कहा ठीक हम कहते हैं प्रगीतम ऋग्जातम स्तोत्रम, स्तोत्र और शस्त्र में क्या अंतर है, जो गीत लय बना करके गा गा करके बोलने वाला ऋग्वेद के मंत्र है उसको स्तोत्र कहा जाता है, स्तोत्रीय बोला जाता है, स्तोत्रीय स्तोत्र एक ही करके कहा जाता है उसको स्तोत्र कहा जाता है। और अप्रगीतम शस्त्र, और हमारे गद्य भाग में जो बोला जाता है बिना गाये उद्गान के बिना ऐसा बोला जाता है, ऐसे मंत्र भाग जो आएंगे ऋग्वेद उसको शस्त्र बोलते हैं, स्तोत्र और शस्त्र में इतना अंतर है। स्तोत्रम में ग्यारहवीं टिप्पणी दिया है, स्तोत्रिया स्तोत्र अवेदाभिप्राय एकदम, स्तोत्रीय मूल में था स्तोत्रीय कहा था या स्तोत्र बोल रहे हैं, तो स्तोत्रिया स्तोत्र में अभेद के अभिप्राय से टीकाकार ने बोल दिया स्तोत्रम अप्रगीतम प्रगीतम इत्यादि कहा, स्तोत्रिया बोले स्तोत्र बोले एक ही है इसके लिए कहा। कदमास्ता तीसरा इत्यादि तात्पर्य महा, प्रश्न करना असल ने, और कौन वो तीन कौन है, स्त्रोत्रिय कौन है, स्त्रोत्रिय तीन कौन है, कदमाता तीसरा इत्यादि तात्पर्य महा, जो उसका तात्पर्य भाष्यकार बताते हैं ताश्च करके बोलते हैं, ताश्च व्याख्याता पूर्ण वाक्या च याज्ञाच षष्ठे में तृतीय आई थी, सप्तम कंडिका में इसकी व्याख्या हो गई है, पूर्ण वाक्य याज्ञ और षष्ठ ऐसा करके बोल दिया सप्तम कंडिका में, वह अधियज्ञ के विषय में कहा था और यह अध्यात्म के विषय में बोलने जा रहे, इतने अंतर है, सप्तम कंडिका में यह कह दिया है ये कहा। ठीक है, कहते हैं यज्ञाधिकार सप्तमर्थ, आगे तत्र आ रहा है, वह तत्र पूर्वम उक्तम यदकिंचम प्राणवृत सर्व जयती, सप्तम कंडिका में कहा था यज्ञाधिकार में कहा था, कहा कहा था अधियज्ञ के विषय में कहा था सप्तम कंडिका में बात, पूर्वम उक्तम पहले कहा सप्तम कंडिका में कहा यदकिंच इदम प्राणवृत सर्वम जयती, उसका फल क्या होगा, जो कुछ प्राणधारी है जितने जितना है तीनों लोगों को जीतता है, तीनों लोग में प्राणधारी होते हैं तीनों लोगों को जीतता है, ये फल था। आगे ठीक है, हमें कहते हैं पूर्ण वाक्य आदि ना लोकत्रय जय लक्षण फलम, पूर्ण वाक्य याज्ञ सस्य तीन प्रकार के मंत्र है ऋग्वेद में उनके द्वारा, लोकत्रय जय लक्षण फलम तीनों लोगों का जीतना रूप जो फल है वह केन सामान्य ने क्या सादृश है, वो तीन है, तीनों लोगों में तृप्त संख्या सादृश दिखा जा रहा है, यही है केन सामान्य न इति, ऐसा प्रश्न आया तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया जाता है। ठीक है, मिलते हैं कहा पूर्ण वाक्य आदि ना लोकद्रव्य लक्षण केन सामान्य इति अपेक्षायाम, ऐसे अपेक्षा होने पर संख्या विशेषेण इति उक्तम सामान्य, संख्या अविशेषेण संख्या समान होने से सामान्य, यही संख्या समान है, पूर्ण वाक्य याज्ञा सस्या में भी तीन तृप्त संख्या है और भूर्भुवस्व में तृप्त संख्या है, ये संख्या सामान्य है। एक तो सप्तम कंडिका में जो कहा था उसी में अभी याद दिलाते हैं, वहां अधियज्ञ के विषय में कहा था और यहाँ अध्यात्म के विषय में कहना इतना ही है। बारहवीं टिप्पणी में कहा तृत्व संख्या सादृश्य ने बोल दिया, संख्या समान है क्या, तृत्व संख्या है पूर्ण वाक्य याज्ञ और शस्या में तृत्व संख्या है, भूर भूवसों में तृत्व संख्या है। अच्छा ठीक है, कहते हैं अधियज्ञ त्रयम उत्तम स्मारक अध्यात्म विशेषण दर्शन उत्तर उत्तरो ग्रंथ इतिहास, ये कहते हैं अधियज्ञ में जो तीन कहा था ना, तीन लोग जितना है और तृत्व वहां भी थे, पूर्ण वाक्य याज्ञ सस्या वहां भी थे, यज्ञ को लेकर कहा गया था, त्रयम उत्तम सप्तम कहने का भी तीनों कहा था, उसी को स्मारित्व स्मरण करवा करके अध्यात्म विशेषण दर्शे तुम, अब अध्यात्म में प्राण अपान ध्यान तीन को लेना है यहां, यही विशेष दिखाने के उत्तरो ग्रंथ इतिहास आगे का ग्रंथ यही है कहना चाहते हैं। क्यों या अध्यात्म इत्यादि कहा है, अध्यात्म विधि प्राण एव पूर्ण वाक्य इत्यादि मंत्र में है, यही कहना है। त्रयम तेरह की टिप्पणी कहा गीति विशिष्टम पूर्ण वाक्य आदि कम सप्तम कंडिकाया मुक्तम, जो गीति प्रधान वाले हैं पूर्ण वाक्य सस्या याज्ञा ये जो कहा गया था वो सप्तम कंडिक जो कहा था वही स्तोत्रीय वही होते हैं। उच्चते ग्रंथ का उच्चते कहा, कहा आगे ग्रंथ से कहा जाता है उच्चते क्या कहा, तो मूल में कहा था प्राण अथ या अध्यात्म कहा था इसी, अब अध्यात्म बोलना चाहते हैं कथमा तातीसर ऐसा प्रश्न था, अध्यात्म अध्यात्म कौन है प्रश्न आया, तो कहा प्राण पूर्ण वाक्य अपानो याज्ञ ध्यान सस्य अध्यात्म यही होते हैं प्राण अपान ध्यान, इसी का अर्थ टीका में बोलते हैं प्राणाद पूर्ण वाक्याद च पृथ्वी आदि लोक दृष्टि, प्राणादि में और पूर्ण वाक्य आदि में पृथ्वी आदि लोक दृष्टि करने वहां क्या करना, पूर्ण वाक्य याज्ञ सस्य पृथ्वी भूर भूवस्व दृष्टि करना, प्राणादि में भूर भूवस्व दृष्टि करना, यही है प्राणाद पूर्ण वाक्याद पृथ्वी आदि लोक दृष्टि थी। प्रश्नपूर्वक आह प्रश्नपूर्वक ये कहना चाहते कतमा ता तीसरा वो तीन कौन है, अध्यात्म में तीन कौन है प्रश्न आया, तब कहते हैं कतमा ता तीसरे ऋचो या अध्यात्म जो होती जो अध्यात्म होते हैं तीन प्रकार के वो कौन है, वो प्रश्न आया तो उत्तर दिया प्राण एवं प्राण एवं पूर्ण वाक्य प्राणी पूर्ण वाक्य है, प्राण में पूर्ण वाक्य दृष्टि करना अध्यात्म में चिंतन में, और क्यों प शब्द सामान्य बोल दिया पकार सामान्य है प्राण में और पूर्ण वाक्य में प है सादृश्य है, अपानो याज्ञ अपान बीच में है माने प्राण के अनंतर है और याज्ञा भी उसके पूर्ण वाक्य के अंतर है अनंतर है, इसलिए आनंतरियाद बोल दिया आनंतरी हेतु होने से द्विलोक माने अंतरिक्ष इसको भीतर बाहर हो जाता है, यही है एक कहा। ठीक है, कहते हैं अपाने याज्ञा दृष्ट हो यत्वंद्र वहा अपान में याज्ञा दृष्टि करनी है पूर्ण वाक्य याज्ञा सस्य दूसरे नंबर के याज्ञ उसमें एक हेतु तो बता दिया आनंतरियात हेतु दे दिया और दूसरा हेतु देते हैं अपाने नहीं प्रत्यम हवि देवता ग्रंथ अपान के द्वारा दिया गया हवि जब हवि लेना होगा तो श्वास को खींचना पड़ता है अपान वायु लेनी है वहां प्राण के साथ नहीं अपान के साथ में हवि हाथ में लिए फिर आहुति देना है एक हस्तादि के द्वारा अपान वायु के द्वारा गृहित हवि होंगे वही हवि देवता उसको यथेष्ट सेवन करते कहा अपान नहीं प्रत्यम अभि देवता ग्रसन दी ये दूसरे हेतु यही है अपान के द्वारा ही दिया गया जो हवि है ना वही देवता लोग लेते हैं ग्रहण करते हैं कहा और यागस्थ प्रदानम या क्या प्रदान करने का नाम ही याग है देवता उद्देश्य करके अपने अस्तित्व समाप्त करना इसका नाम होता है याग देवता उद्देश्य है ना, देवता को उद्देश्य करके इदम नममः ऐसा बोलने का नाम याग होता है। ब्याना सस्या बोल दिया, और ब्यान जो है सस्या, वह सस्या है तृतीय नंबर में, यहां ब्यान वायु है तृतीय नंबर में, और ये द्विलोक दृष्टि करना है उसमें क्या करना है ब्यान में, द्विलोक तृतीय है यहां। ठीक है ठीक है, हमें कहते हैं अपाने में प्रथम अविर देवता गृहसंधि इसका अर्थ करते हैं हस्तादि आदान व्यापार एवं हस्तादि के द्वारा ग्रहण, पहले अभी को लेना पड़ेगा हाथ में व्यापार है ना, यदि हस्तादि के द्वारा अपान के द्वारा क्या कर रहे हैं, हस्तादि के द्वारा आदान करके हवि को दिया जाता है देवताओं के, वही देवता लेते हैं। ठीक है, पांच विधि प्रण कहते हैं हस्तादि नाम आदानादि रूप में व्यापार है, हस्तादि क्या कर रहे हैं हवि को ग्रहण करते हैं लेते हैं उसके बाद हवन करते हैं, यह आदानादि रूप है आदान और प्रदान। आदानादि आदानादो अपान चेष्टा चेष्टा प्रत्याग, जो हवि को लेना आदि होता है ना उस काल में अपान चेष्टा करना, तथा याग प्रयोजकत्व याज्ञापान हो, याग का प्रयोजक क्या बनता है याज्ञ और अपान में, याग का प्रयोजक है, याग के लिए ये प्रयोजक बनते हैं, यज्ञ में काम आते हैं अपान और याज्ञ दोनों, क्यों यज्ञ में यज्ञ काल में प्रयोग होना है याज्ञ को, अपान भी यज्ञ काल में प्रयोग होना है, ये सादृश्य का, तथा याग प्रयोजकत्व याज्ञापान सादृश्यम, याज्ञा और अपान में सादृश्य यही है, याग का प्रयोजकत्व तो सादृश्य दोनों में याज्ञा और अपान में। आगे कहते हैं प्राण प्राणापान व्यापार अभिद्रेकेण शस्त्र प्रयोग से श्रुत्यंतरे सिद्धत्वात् ज्ञाने सस्यादृष्टि इत्याह, प्राण और अपान व्यापार के अभाव काल में, जैसे प्राण का व्यापार भी नहीं अपान का व्यापार, श्वास को खींचना भी छोड़ना भी नहीं, कुंभक में जाना है, प्राणापान व्यापार व्यतिरिक्त अभाव है ना, शस्त्र प्रयोग जो शस्त्र है कृति है उसका प्रयोग का स्वतंत्र सिद्धत्व छांद के सिद्ध प्रसिद्ध है ये ज्ञान है सस्या दृष्टि, इसलिए ज्ञान में सस्या दृष्टि करना ये कहना चाहते हैं। टिप्पणी है 6-7-8 छह में कहा प्राण तथा प्राणापान व्यापार निरपेक्षत्व, जहां प्राण का व्यापार भी नहीं है अपान का व्यापार भी नहीं है, श्वास को छोड़ना भी नहीं खींचना भी नहीं दोनों, सस्या ध्यान हो सामान्य में, सस्या तीसरे नंबर में ध्यान में भी सामान्य है, क्योंकि कोई भी कार्य करना हो तो ध्यान उसको रोकना पड़ता है, प्राण अपान की गति को रोकना पड़ता है बलवत कार्य करने के लिए, वही ध्यान रोकना है। व्यतिरेकण मैंने नैरपेक्षण बोल दिया, सात नंबर के पढ़ने शस्त्र प्रयोग से मैंने अप्रगीत ऋग्जात प्रयोग से, जो गद्य भाग में बोला जाता है ऋग्वर्ग का उसको शस्त्र कहा जाता है, अप्रगीत ऋग्जात वर्ग प्रयोग से कहा, ऋग वर्ग जो होते हैं जात माने वर्ग ऋग्वर्ग, प्रगीत वाले को तो स्तोत्रीय बोलते हैं सस्य ये बोलते हैं सस्य बोलते हैं, इसको शस्त्र बोलते हैं, स्तोत्र और शस्त्र में अंतर है, अप्रगीत वाले ऋग्वर्ग को कहा है शस्त्र। तो ये कहते हैं अप्राणम इत्यादि भाषण का, अप्राणम अनपानम ऋचम अभिव्याहरती श्रुत्यंतरा अन्य श्रुति में छांद के श्रुति में कहा, बिना प्राण के बिना अपान के ही ये दोनों को रोक कर ही ऋचा का अध्ययन करता है, सस्या नाम की ऋचा का अध्ययन करता है बोलता है, ये कहा गया है। किमता आविर्जयती थी व्याख्या रहे उनसे क्या जीतता है, कहते भूर्भुवस्व जितने प्राण वृद्ध जितने भी प्राणधारी हैं उनको जीतता है, तीनों लोगों को जीतता है, सप्तकंडी का भी व्याख्या हो गई इसकी, ठीक है। तत्र विशेष संबंध सामान्य में अनुक्रम, वहां विशेष संबंध नहीं कहा था, किसका कहां संबंध रखा सप्तम का निकाल नहीं कहा था, तत्र माने उच्च सप्तम का निकाल वहां नहीं कहा था, यह उच्चते या विशेष संबंध कहा जाता है बस, मतलब दसम कंडिका में विशेष संबंध कहा जाता है इतना ही है, सर्वम अनेक व्याख्या था, बाकी सब के सब व्याख्या हो गई, सप्तम कंडिका में व्याख्या हो गई तो यहां भी होगी समझ रहा उसी प्रकार है, ठीक है। हम कहते हैं तत्र पुरोण वाक्यादिशु च इतिहावत, तत्र विशेष संबंध सामान्य अनुक्तम रहा था, पुरोण वाक्यादि में वहां पर विशेष संबंध सामान्य कहा नहीं गया था, यह विशेष कहना है, यह भी अनंतर वाक्य होगी, यह सब अर्थ इस कंडिका की बात है, सर्वम अन्यत संख्या सामान्य होती, सर्वम अन्य समानम बोल दिया है, संख्या समान है वहां पूर्ण वाक्य याज्ञा सस्या तृत्व संख्या है, प्राण अपान व्यांग तृत्व संख्या है, भूर भूभ स्वभाव तृत्व संख्या है। जैसे सप्तम करने का कहा उसी प्रकार ही हम समझ रहे, एक एक का एक के साथ संबंध करना यही है। किम तद विशेष संबंध सामान्य तदा, विशेष संबंध क्या है यहाँ, सादृश्य क्या है, विशेष संबंध सादृश्य कहते हैं लोक कहा, लोक संबंध सामान्य न पृथ्वी लोकम एवं पूर्ण वाक्य आ जाए थी, लोक का संबंध है ना भूर भुव स्व पहले भूलोक पृथ्वी है पहला, या पूर्ण वाक्य प्रथम है वहां भी प्रथम है भू, यही कहते हैं लोक संबंध सामान्य, लोक के सादृश्य संबंध का समानता से पृथ्वी लोकम एवं पूर्ण वाक्य आ जाए थी। पूर्ण वाक्य ऋचा के उच्चारण के द्वारा क्या करता है, पृथ्वी लोक को जीतता है। अंतरिक्ष लोकम याज्ञया मध्यत्व सामान्य, अंतरिक्ष लोक को जीता याज्ञा के द्वारा, क्यों मध्यत्व है, देव और भू के अंतर्गत बीच में है अंतरिक्ष, यहां भी पूर्ण वाक्य और सस्या के बीच में याज्ञा। द्यूलोकम सस्या ऊर्धत्व सामान्य, और द्यूलोक जीतेगा किसके द्वारा, सस्या ऋचा के द्वारा, क्यों ऊर्धत्व सामान्य है, सस्या सबसे आगे है तृतीय में है, और देव भी स्वर्ग भी जो है तृतीय में है, ये सामान्य का ततोह तस्मात, ततोह कर तस्मात, तस्मात ततोह वहां मंत्र में उसका अर्थ तस्मात, तस्मात आत्मना प्रश्न निर्णयात, अपना प्रश्न का निर्णय होने से, अश्वल ने जो प्रश्न किया था सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है केवल किसी निर्णय होने से, असौ होता अश्वल महा, ये जो जनक जी के यहाँ का जो होता था अश्वल वह उपरांत हो गया, प्रश्न करने से उपरांत हो गया, नायम अश्वत गोचर है कि यह हमारे विषय नहीं होता है, या केवल क्या ये बहुत विद्वान है हम इसको जीत नहीं सकते, ऐसा समझा। ठीक है ठीक है, हम कहते हैं पृथ्वी लक्षण है ना लोक है ना, जो पृथ्वी स्वरूप जो लोक है उसके द्वारा सह प्रथमत्व है ना संबंध सामान्य, प्रथमत्व संबंध सामान्य है पूर्ण वाक्य में, वो भी प्रथम है ये भी प्रथम है, माने लोक में प्रथम है पृथ्वी और ये तीन में पूर्ण वाक्य याज्ञा सस्या में पूर्ण वाक्य प्रथम है, यही है पृथ्वी लक्षण है ना लोकेन सह प्रथमत्व ना संबंध सामान्यम, प्रथमत्व जो संबंध सामान्य है सादृश्य है, सामान्य सादृश्य पूर्ण वाक्य आया मस्त, पूर्ण वाक्य में सादृश्य है प्रथमत्व सादृश्य है, इसमें और दोनों प्रथम पृथ्वी लोग प्रथम है वो पूर्ण वाक्य प्रथम है, प्रथमत्व सादृश्य है, एक विशेष संबंध यही है। चार पांच की टिप्पणी कहते हैं, चार में कहते हैं प्रथमत्व सह यो अस्ति, प्रथम के साथ जो है प्रथमत्व के साथ जो रहेगा संबंध क्या रहेगा, संबंध रहेगा प्रथमत्व के साथ संबंध होगा जिसका, तद रूपम सामान्य वही संबंध रूप सामान्य है, प्रथमत्व रूप संबंध सामान्य है, प्रथमत्व प्रतियोगी के संबंध रूपम सामान्य विचरता है, प्रथमत्व जिसका संबंध होता है वो प्रतियोगी माना जाता है, प्रथमत्व का संबंध है पृथ्वी में अथवा पूर्ण वाक्य में प्रथमत्व का संबंध है, तो जिसमें संबंध रहेगा वो अनुयोगी होता है, जिसका संबंध होता है प्रतियोगी होता है, तो पृथ्वी का इसमें प्रथमत्व का संबंध है पृथ्वी में, तो प्रतियोगी बन जाएगा प्रथमत्व, एक आया प्रथमत्व प्रतियोगी संबंध रूपम सामान्य मित्र, प्रथमत्व प्रतियोगी संबंध स्वरूप सामान्य है, यदवा अथवा पृथ्वीलोके सह तादात्म्य संबंधम, प्रथमत्व संबंध लेकर तादात्म्य संबंध करना माने पूर्ण वाक्य और पृथ्वी एकत्व दृष्टि करना, तादात्म्य करना, यदवा पृथ्वीलोके सह पृथ्वीलोक के साथ तादात्म्य संबंध प्रयोजक, तादात्म्य संबंध प्रयोजक एक ही है वो भी एक प्रथम है, ये भी प्रथम है, तादात्म्य दोनों का यही मानना, प्रथमत्व रूपम सामान्य विचरण, प्रथमत्व रूप सामान्य, प्रथमत्व का सामान्य सादृश्य नहीं प्रथमत्व ही सादृश्य, ऐसा लेना ऐसा भी कर सकते हैं। पांच का प्रथमत्व संबंध सामान्य इत्यादि का प्रथमत्व षष्ठी अर्थ तृतीय, प्रथमत्व जो है ना षष्ठी के अर्थ प्रथमत्व का संबंध ऐसा अर्थ करना, षष्ठी के अर्थ में तृतीय विभक्ति ले प्रथमत्व, टीका में प्रथमत्व दिया है तृतीय है वो षष्ठी अर्थ में है, प्रथमत्व का संबंध क्या लेना है, प्रथमत्व संबंध नहीं प्रथमत्व का संबंध, षष्ठी के अर्थ में तृतीय विभक्ति है टीका यही कार्य प्रथमत्व षष्ठी अर्थ तृतीय का, तथा पृथ्वी लक्षण में लोकेन सह जो पृथ्वी स्वरूप जो लोक है इसके साथ प्रथमत्व से यह संबंध, प्रथमत्व का जो संबंध है प्रथमत्व का अर्थ सृष्टि करना, प्रथमत्व का जो संबंध है पृथ्वी लोक के साथ संबंध है, प्रथमत्वम प्रथमत्व प्रतियोगी कह, वो संबंध कैसा है? प्रथमत्व प्रतियोगी का है, जिसका संबंध होता है प्रतियोगी होता है, प्रथमत्व का संबंध होगा तो प्रथमत्व प्रतियोगी बनेगा, विरोधी प्रतियोगी। आदेयताख्य, उसका आदेयता है संबंध में, आदेयता है ये प्रतियोगिता इसमें है, उसमें आदेयता है, आदेयता तदरूपम सामान्य, वही है सामान्य माने प्रथमत्व प्रतियोगी का संबंध आदेयता संबंध यही है, सादृश्य यही का साधारण धर्म रूप साधारण है दोनों में है, यह तद अस्ति तो है वो पूर्ण वाक्य है व्यक्त्यर्थ, पूर्ण वाक्य में वही है कहा। प्रतियोगित्व तो आर्थिकत्व, जो प्रतियोगित्व तो बोल दिया टीका में तो नहीं है, अर्थ से आ गया, जब संबंध बोला जाता है तो जिसका संबंध होता है वो प्रतियोगी होता है, जिसमें संबंध पहुंचता है वो अनुयोगी होता है, अर्थ से आ जाता है। तृतीया तो कर्ता, तृतीया जो प्रथमत्व है ना, तृतीया है कर्ता अर्थ में, ये पृथ्वी लोके न सह ये कर्ता में तृतीया है द्रष्टव्य कहा। आगे टीका में कहते हैं तेन तया पृथ्वी लोकम एवं प्राप्त होती, तेन माने पूर्ण वाक्य या पूर्ण वाक्य के द्वारा पृथ्वी लोकम में प्राप्त होती, पूर्ण वाक्य के द्वारा क्या प्राप्त करेगा, पृथ्वी लोक में प्राप्त करेगा। तेन तया छह नंबर की टिप्पणी कहा तेन तया उक्त सामान्य जो सादृश्य बता दिया, संबंध ही सादृश्य है, पूर्ण वाक्यायाम भूर्लोकम संपाद्य तया संपद इत्यर्थ, पूर्ण वाक्य में भूलोक संपादन करना, ये भूलोक है ऐसा दृष्टि करना पूर्ण वाक्य में, ऐसा संपाद्यतया संपादन होने से, संपाद्यतया सिर जोड़ देना चाहिए, एक पद है संपाद्यतया संपद, इसलिए संपद हो जाएगा। पृथ्वी में पूर्ण वाक्य दृष्टि करना है, अतस्मिन तद्बुद्धि, पृथ्वी लोक पूर्ण वाक्य नहीं है उसमें दृष्टि करना, यही है संपद, अतस्मिन तद्बुद्धि, ये संपद उपासना होगी। ठीक है, उक्त सामान्य में पूर्ण वाक्यायाम भूलोकम संपाद्यतया, यही सामान्य है पूर्ण वाक्य में भूलोक दृष्टि करना, इसके द्वारा संपद हो गया है, अन्य में अन्य दृष्टि हो गई, ये कह दिया। आगे कहते हैं अश्वलस्थ तुष्टि भावम भजतो अभिप्राय मह, अश्वल का जो तुष्टि भाव चुपचाप होने जो सेवन है, चुप हो रहा है अश्वल, उसमें अभिप्राय बताते भाष्य का क्या अभिप्राय होगा उसका, ये कहने का मतलब कहा नायम अस्मद गोचर अयम याज्ञवल क्या अस्मद गोचर हो ना, याज्ञवल का हमारे विषय का नहीं बनता, हम इसको कुछ नहीं छेड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, क्योंकि जितने प्रश्न किया सही उत्तर दिया, शास्त्रीय ढंग से प्रश्न था शास्त्रीय ढंग से उत्तर दिया, और पहले सोचते थे अस्वल की मैं इसमें हराऊंगा इनको, मैं ही जानता हूं इस बात को, किंतु याज्ञवल जी ने उत्तर दे दिया, सही दे दिया, शास्त्रीय जनों को जो शास्त्रीय उत्तर मिलता है तो चुप होना पड़ता है, तो इसलिए उपराम हो गए, अपने प्रश्न करने से उपराम हो गए अश्वल। एक आगे द्वितीय ब्राह्मण आना है आर्तभाव ब्राह्मण, इसमें बहुत विशेष बातें आएगी, ये जब तृतीय अध्याय आरंभ हुआ था वहां एक नंबर टिप्पणी दिया था, वहां कहा था ये जो नौ ब्राह्मण इसमें हैं, माने अश्वल ब्राह्मण, आर्तभाव ब्राह्मण, भुज्जीव ब्राह्मण, उशस्थ ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण और गार्गी ब्राह्मण और आरुणी ब्राह्मण और अक्षर ब्राह्मण और साकल्य ब्राह्मण, नौ ब्राह्मण है इसमें, तो एक एक ब्राह्मण का तात्पर्य बताया था शुरू में क्या होता है, आद्य मृत्यु रति क्रांति, प्रथम ब्राह्मण मृत्यु से अतिक्रमण के लिए प्रश्न था उत्तर मिल गया, प्रथम ब्राह्मण आद्य मृत्यु रति क्रांति, द्वितीय मृत्यु निर्णय, जो आगे आर्तभान ब्राह्मण आने वाला है इसमें मृत्यु क्या है इसका निर्णय हुआ नहीं है, मृत्यु से अतिक्रम करने का साधन बताया किंतु मृत्यु क्या है सबका, ये सारे के सारे संसार मृत्यु के घेरे में है, यही प्रश्न था, वो तो मृत्यु से यजमान कैसे छुटकारा पाता है इत्यादि बातें आई थी, पूर्व पक्ष अपर पक्ष रूप मृत्यु से घेरा हुआ है, मृत्यु सारे इसे घेरा हुआ है, उसे अतिक्रमण कैसे करेगा इत्यादि यही प्रश्न था। तो अब यहां द्वितीय जो ब्राह्मण आर्तवाद ब्राह्मण मृत्यु का स्वरूप कथन होगा, मानी ग्रह और अतिग्रह नाम से कहेंगे, हमारे जो इंद्रियां हैं ग्रह है, ग्रहणातीत ग्रह अपने वश में करते जीवात्मा को, साधन भाजन नहीं कर देते, अपना स्वरूप पर टिकने नहीं देते, उसको पकड़ करके विषयों की तरफ ले जाते हैं, इसलिए इनको ग्रह कहा जाता है इंद्रियों को, और भुक्त जो विषय होगा वर्तमान विषय नहीं उपभुक्त विषय जो होता है उसको अतिग्रह शब्द से कहेंगे, क्यों? प्रातकाल भोजन किया था आपने, उसका आस्वादन आपने लिया हुआ है, तो सायंकाल के लिए जबरन प्रवृत्ति करा देते हैं। वो प्रवृत्ति कौन कराता है? प्रातकाल का भोजन। माने वर्तमान विषय कोई परेशान के कारण नहीं है, वर्तमान विषय यदि परेशान करते हो सबको तो सबको होना चाहिए, उदासी व्यक्ति को नहीं करते विषय ये परेशान। वर्तमान विषय जो भुक्त विषय है वही प्रेरक बनते हैं विषयों में ले जाने के लिए, जीवात्मा को प्रेरणा देने वाले उपभुक्त विषय होते हैं, उसको अतिग्रह शब्द से कहेंगे। अतिग्रह शब्द से कहिए ग्रह और अतिग्रह, आठ ग्रह है, आठ अतिग्रह कहेंगे। पांच तो ज्ञानेन्द्रिया और पांच उनके विषय, वो अतिग्रह में आएंगे। ज्ञानेन्द्रिया पांच ग्रह में आ जाएंगे और बाकी कर्मेंद्रियों में है दो, बाक और पाणी, बाक और हस्त दो हैं और एक मन है, ये मिलकर आठ होते हैं। ऐसा है चर्चा होनी है तो पहले टिप्पणी में कहा गया था शुरू में, ये शुरू हुआ था ये तृतीय ब्रह्म तृतीय अध्याय जो शुरू हुआ था टिप्पणी में कहा था, तो एक नंबर टिप्पणी में है वह आद्य मृत्यु और अतिक्रांति। प्रथम में मृत्यु से अतिक्रमण की बात हुई है असल ब्राह्मण में। द्वितीय मृत्यु निर्णय, जो आर्तभाग ब्राह्मण आने वाला है उसमें मृत्यु का निर्णय क्या है? मृत्यु माने इंद्रिय और विषय यही मृत्यु है, ऐसा सिद्ध करेंगे। मृत्यु और अति मृत्यु, इंद्रियों को मृत्यु कहेंगे और अति मृत्यु विषयों को कहेंगे। और विषय उपभुक्त विषय, इंद्रियों को जबरन ढकेल देते हैं वर्तमान विषयों में, पहले जो आस्वादन लिया है ना विषयों का वो विषय वर्तमान विषय नहीं। तो द्वितीय मृत्यु निर्णय, मृत्यु का निर्णय होना है यहां, कौन है मृत्यु और अति मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है, यह निर्णय होना। अच्छा, और तृतीय संस्कृति व्याप्ति ही, संसार कहां तक है? तृतीय ब्राह्मण जो आएगा भुज्यो ब्राह्मण में संसार कहां तक है उसकी चर्चा होगी, कहां तक सीमा है संसार की। और तूर्य प्रत्येक निर्णय, चतुर्थ ब्राह्मण जो आएगा उसस्थ ब्राह्मण, उसमें ये जीवात्मा का निर्णय होगा, यही है या कुछ और रूप है इसका? तूर्य प्रत्येक निर्णय ऐसा कहा है, तूर्य बन चतुर्थ, तूर्य बोलो चतुर्थ बोलो एक ही चीज होता है। तो और पंचमे ब्रह्मता तस्य, पंचम ब्राह्मण आएगा कहोल ब्राह्मण, उसमें उस प्रत्येक का निर्णय हुआ था, जीवात्मा का निर्णय हुआ, उसको ब्रह्मत्व घोषित करेंगे, ये जीव नहीं है ब्रह्म है, ये सिद्ध करेंगे पंचम कहोल ब्राह्मण। पंचमे ब्रह्मता तस्य, षष्ठे तो ब्रह्म कार्य की, और गार्गी ब्राह्मण षष्ठ ब्राह्मण है, तो उसमें ब्रह्म का कार्य कहां तक है गिनाएंगे, क्या क्या है ब्रह्म का कार्य, ब्रह्म के कार्य के बारे में कहेंगे। सप्तमे कारणावस्था, अज्ञान माया की चर्चा करेंगे, कार्य का कारण होगा ब्रह्म तत्व तथाष्टमे, ब्रह्म तत्व अष्टम ब्राह्मण अक्षर ब्राह्मण में ब्रह्म का निरूपण करेंगे, ब्रह्म तत्व तथाष्टमे इतना है, इतना है। और सगुणम निर्गुणम चेति, नवमे देव विस्तारो, नवम जो साकल्य ब्राह्मण में कितने देवता हैं ऐसा पूछा जाता है, 33 ऐसा बोलेंगे, कम कितना करते करते एक हो जाता है, मध्यम संख्या बताई, देवता अनंत है, मध्यम संख्या बता के चलते हैं कि गिनती नहीं हो सकती है, ऐसा कितने देवता यहां से शुरू करते हैं। अच्छा, तो नवमे देव विस्तारो, संक्षेप द्वारतः पुनः, दो प्रकार से देवताओं का विस्तार करेंगे, विस्तार से और संक्षेप में, नवम में अरे साकल्य ब्राह्मण ऐसा आएगा। और सगुणम निर्गुणम चोक्तम ब्रह्म सर्वाधिकारिणाम, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म भी कहा गया कहा, नवम ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण में, क्यों? ब्रह्म सर्वाधिकार, सभी अधिकारी को देना है, सगुण ब्रह्म किसको देना है? मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी के लिए देना है, उनको कर्म करने के साधन देना पड़ेगा, उपासना के साधन देना, उपासना देनी होगी, इसलिए चर्चा होगी। और निर्गुण ब्रह्म किस लिए? उत्तम अधिकारी के लिए, सगुणम निर्गुणम चोक्तम ब्रह्म सर्वाधिकार, दोनों प्रकार के ब्रह्म की चर्चा भी होगी वहां, देवताओं का विस्तार और संक्षेप दो करने के बाद नव में ये इसकी भी चर्चा होगी, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की चर्चा, जो अधिकारी सब अधिकारी के देना है, तीन प्रकार के अधिकारी हैं, जिसके लिए जो होगा सबको देना होगा। तो ये सारांश है, इस ब्राह्मण के सारांश एक एक नंबर टिप्पणी में सूर्य बता दिया है। तो ये आर्तभाग ब्राह्मण है, आने वाला है, इसमें कुछ संबंध दिखाना चाहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं ब्राह्मांतरम अवतारयम आख्यायिका किमर्था संकमान प्रत्यय। भाष्यकार दूसरे ब्राह्मण के अवतरण देते हुए आख्यायिका किमर्था या आर्तभाग और याज्ञवल्क्य का संबंध की कहानी दिखाएंगे। ये आख्या क्यों आख्या है, सीधा सीधा उसका प्रतिपाद विषय का प्रतिपादन करो, कहानी क्यों, प्रश्न उठता है। ब्राह्मांतरम अवतार्य, दूसरे ब्राह्मण अभी आर्तभाग ब्राह्मण का अवतरण देते हुए भाष्यकार आख्यायिका किमर्था यदि संकमान प्रत्यय, ऐसा शंका करने वाले व्यक्ति के लिए कहते हैं ये कहानी क्यों देना, आर्तभाग और याज्ञवल्क्य की कहानी क्यों, यहां सीधा सीधा तत्व का निरूपण करो, ऐसा शंका करने वाले के प्रति भाष्यकार कहते हैं। सात नंबर टिप्पणी में कहा व्याख्यातुम पुरस्कुर्वन कहते हैं, अवतारयन का अर्थ है व्याख्यातुम पुरस्कुर्वन, व्याख्यान सामने रखते हुए, अवतार माने व्याख्यान सामने रखते हुए, दूसरे ब्राह्मण की व्याख्यान सामने करते हुए। तो आख्यायिका क्यों ऐसा प्रश्न करने वालों के लिए पहले उत्तर देते हैं। ठीक है, आख्यायिका संबंध प्रसिद्ध एवं, कहते जो आख्यायिका जो आ रही कहानी आ रही इसका संबंध प्रसिद्ध ही है, इसका प्रयोजन प्रसिद्ध है। प्रयोजन तो वही है, किसी प्रकार से भी ये रास्ता है, जाते जाते निर्गुण ब्रह्म में पहुंच रहा है, प्रसिद्ध है ये रास्ता है, मार्ग है, ये प्रसिद्ध है मार्ग, पहुंचना वही लक्ष्य वही है, किंतु अभी दूर है, धीरे धीरे धीरे करके जाना है। क्योंकि देहात्म बुद्धि में बैठा हुआ है श्रोता, उसके एकाएक तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा मानने वाला नहीं हो, अज्ञान में घेरा हुआ है, तो धीरे धीरे ये जाना है। इसलिए कहते हैं आख्यायिका संबंध प्रसिद्ध एवं कहा, आख्यायिका जो प्रयोजन संबंध में प्रयोजन प्रसिद्ध ही है, लक्ष्य वही है, निर्विशेष में पहुंचाने का लक्ष्य होता है, सविशेष से चलाना, क्यों सविशेष भाव में बैठा हुआ है श्रोता, निर्विशेष पे एकाग पहुंच नहीं सकता हो, वहीं ले जाने के तरीका है, यही है प्रयोजन, यही है। दो नंबर टिप्पणी मैंने कहा आख्यायिका प्रयोजन विद्यावत, संबंध माने प्रयोजन, आख्यायिका प्रयोजन प्रसिद्ध ही है। मृत्यु और अतिमुक्ति व्याख्याता, मृत्यु से अतिमुक्ति की व्याख्या हो गई, अश्वल ब्राह्मण में मृत्यु से अतिमुक्ति की व्याख्या हो गई। तीन नंबर की प्रश्न कहा मृत्यु और इत्यादि ब्रह्म क्षेत्र आदि परिच्छेद है तो रागादि सहितात् मिथ्या ज्ञानात् कर्म, क्यों ये मृत्यु यही होता, देखो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, परिच्छिन्न भाव में है, व्यापक तत्व होता हुआ अपने को साढ़े तीन हाथ का छह फुट का मानता है, अज्ञान के कारण ऐसा है। ब्रह्म क्षेत्र आदि परिच्छेद है तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ऐसे जो परिच्छिन्नता का कारण जो बना हुआ है हेतु हो, रागादि सहिता वो हेतु क्या है, रागादि आए या आसक्ति है अपने अपने उस विषय में, और दूसरे में द्वेष है, अरे ये तो क्षत्रियो का कर्म है मेरा नहीं, अरे ये तो ब्राह्मण का है मेरा नहीं, वहां द्वेष है, और ये मेरा कर्म है वह राग है, राग द्वेष के कारण होता है कर्म, किसके होता है राग द्वेष के कारण, क्यों राग द्वेष क्यों होता है, तत्व में ब्रह्म मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं इस कारण से राग द्वेष हो रहा है, अगर इस भाव से ऊपर हो तो कहां कर्म होगा, नहीं हो सकता। ये कहते हैं ब्रह्म क्षेत्र आदि परिषद है तो मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं, ऐसा घेरने वाला जो है ना परिषद का कारण है राग आदि है, ये राग द्वेष आदि है, रागादि सहिता मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं, अरे सच्चिदानंद आत्मा का ब्राह्मण क्षत्रिय होगा वो, ये मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, अतस्मिन् तद्बुद्धि, निर्विशेष आत्मा में इतना बड़ा आरोप लगाना। तो ब्रह्म क्षेत्र आदि हेतु हो परिच्छेद हेतु हो रागादि सहिता मिथ्या ज्ञान, रागादि राग द्वेष सहित जो मिथ्या ज्ञान है झूठा ज्ञान है, मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं बोलना, इसलिए ये ज्ञान ऐसे मिथ्या ज्ञान से कर्म होता है, झूठा ज्ञान जब तक देहात्म बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक कर्म नहीं होगा, कर्म के साधन यही होते देहात्म बुद्धि कर्म, तस्मात उपाय उपेता, ये कहते वो जो तस्मात कर्म है उस कर्म से उपाय सहित, उपाय कौन है, मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं और राग द्वेष से युक्त है, यही उपाय है उसके। यजमान आदि साधन हेता कर्म तब होता है, अकेला भी रहता है। यजमान आदि चाहिए, उसकी पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, दैव वित्त मानुष वित्त सुपांत कर्म जितने भी होते हैं, यजमान आदि सहिता कर्म है। इस कर्म से केवल कर्म होता नहीं यजमान आदि के बिना, यजमान आदि सहित कर्म होते हैं इस कर्म से। और कालाच काल से भी मुक्ति बताई पूर्व पक्ष ने, कर्म से भी बताई और काल से, पूर्व पक्ष अपर पक्ष करके कहा था काल से भी। कालाच मृत्यु और मुक्ति में व्याकुर बता, उस दो दो प्रकार के मृत्यु से, एक तो कर्म रूपी मृत्यु देहाभिमान पूर्वक होने वाले कर्म रूपी मृत्यु, और एक है काल रूपी मृत्यु। ये सारा संसार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से व्याप्त है, किस साधन से यजमान इसको दोनों को पार करेगा, क्योंकि कोई कभी भी आएगा, या शुक्ल पक्ष आएगा या आएगा कृष्ण पक्ष आएगा, या ये ज्ञान है शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष ही आएगा, तो कैसे मुक्त होगा ये प्रश्न था। तो इसके व्याख्या करते हुए तोमर्थ शुद्धिर विहिता, इसे क्या किया, एक तत्वमसी में आया हुआ तोम पद के अर्थ का शुद्धि बताई, अश्वल ब्राह्मण जीवात्मा की शुद्धि बताई, माने मिथ्या ज्ञान पूर्वक कर्म हो रहा है, मिथ्या ज्ञान पूर्वक पूर्व पक्ष अपर पक्ष मिथ्या ज्ञान पूर्वक है सारे व्यवहार है, तो इसके द्वारा तोम पद के अर्थ की शुद्धि बताई गई प्रथम ब्राह्मण ने कहा। आगे कहते हैं भाष्य में कहते हैं मृत्यु और अतिमुक्ति व्याख्या, तीन में कहा मृत्यु से अतिमुक्ति व्याख्या कर दी, ये तो हो गया। कर्मरूपी मृत्यु देहात्म बुद्धि पूर्वक कर्मरूपी मृत्यु, और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आदि काल से मुक्ति बताई गई, अश्वल ब्राह्मण में चर्चा हो गई। हम कहते हैं किस मृत्यु से, कहते काल लक्षणात् कर्म लक्षणात्, दो प्रकार के स्वरूप है मृत्यु के, एक काल स्वरूप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आदि अहोरात्र, एक दूसरा अहोरात्र भी था, कभी भी या तो हम दिन में होते हैं कभी रात में होते हैं, इसके बाहर जा नहीं सकता कोई, इससे कैसे मुक्त होगा अहोरात्र से, और कभी भी होगा या तो शुक्ल पक्ष रहेगा या कृष्ण पक्ष रहेगा, ये भी काल है। तिथि संबंधी और सूर्य संबंधी, चंद्र संबंधी सूर्य संबंधी दो प्रकार के काल चलते हैं, तो इसकी भी व्याख्या हो गई, कहा व्याख्या हो गई। एक नंबर टिप्पणी में कहा कर्म युद्ध यजमान मन मंत्र ऋतु अग्नियादि साधन उपेता, खाली कर्म नहीं, कर्म खाली कर्म होता नहीं, यजमान चाहिए, मंत्र चाहिए, ऋतु चाहिए उसको बोलने वाला, और अग्नि आदि भी चाहिए हवन आदि करने के लिए, ये साधन सहित जो कर्म से मुक्ति बताई गई अश्वल ब्राह्मण ने। क पुनर् असव मृत्यु यस्मात अतिमुक्ति व्याख्या था, जिस मृत्यु से अतिमुक्ति कही गई है अश्वल ब्राह्मण, वो मृत्यु क्या है, ये जिज्ञासा बनी हुई है, कौन है मृत्यु ये बताया। सच स्वाभाविक अज्ञानासंग आस्पद अध्यात्म अधिभूत विषय परिचिन्नो ग्रहातिग्रह लक्षण मृत्यु हो, या ग्रह और अतिग्रह स्वरूप मृत्यु है, ग्रह और अतिग्रह माने इंद्रियों को ग्रह शब्द से बोलेंगे और विषयों को अतिग्रह शब्द से, माने भुक्त विषय वर्तमान विषय नहीं लेना, वो भुक्त विषय अतिग्रह है, जिसका कोई किसी विषय के अभी तक अनुभव हुआ ही नहीं वो विषय में प्रेरित नहीं होता, संस्कार के बिना विषय में प्रेरित नहीं होता, जो उपभुक्त विषय है ये अतिमृत्यु है, ग्रह अतिग्रह है, इनसे मुक्ति कहना है इसके लिए है। सच स्वाभाविक, वो क्या मृत्यु क्या कर, स्वाभाविक अज्ञान आसंग आस्पद वो मृत्यु, स्वाभाविक जो अज्ञान है अनादिकाल जो अज्ञान है, मैं मनुष्य हूं कहना अनादिकाल कालीन अज्ञान है, सच्चिदानंद आत्मा होता हुआ मैं मनुष्य हूं, स्त्री हूं, वृद्ध हूं, बालक हूं, ये कहना ये अभिमान करना अज्ञान के बिना हो नहीं सकता, स्वाभाविक है अज्ञान अनादिकालीन है, स्वाभाविक है अज्ञान का अनादिकालीन जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण जो आसक्ति होती है विषयों में, यदि अज्ञान न होता तो आसक्ति न होती विषयों में, अपना स्वरूप का अज्ञान न होता विषयों में आसक्ति नहीं होती, मैंने आसक्ति क्या आस्पद मैंने आश्रय है जिस मृत्यु का, ये या बहुवीरी समाज करना स्वाभाविक अज्ञान आसक्ति आसंग मैंने आसक्ति आस्पदो यश्य आश्रय जिसका, मैंने विषयों में जो आसक्ति होती है वही है या इसका मृत्यु का आश्रय वही है ग्रह अधिग्रह का। और अध्यात्म अधिभूत विषय परिचिन्न हो, अध्यात्म और अद्भुत, हमारे इंद्रिय अध्यात्म में है और विषय अधिभूत में है, तो दोस्ती गहरे में पड़ा हुआ है वृत्ति, अध्यात्म अधिभूत विषय पर। और यहां टिप्पणीकार बोलते हैं दो नंबर में कहते हैं अधिदैव अधियज्ञ रूपी उपलक्षण, केवल अध्यात्म और अद्भुत ही नहीं अधियज्ञ और अधिदैव को भी जाना, यह सब मृत्यु के घेरे में है सब। तेषु विषयेषु व्याप्त, उन विषयों में व्याप्त है मृत्यु, जो ग्रह और अतिग्रह स्वरूप मृत्यु इन्हीं विषयों में व्याप्त है, अध्यात्म अधिभूत अधियज्ञ अधिदैव चार विषयों में व्याप्त है, व्याप्त तई परिचिन्न उनके द्वारा ही परिचिन्न हो रहा है आत्मा, उस मृत्युओं के द्वारा परिचिन्न है। एक भाष्य में कहते हैं ग्रहातिग्रह लक्षण मृत्यु बोल दिया, ग्रहातिग्रह लक्षण इंद्रिय विषय रूप एक तरह से टिप्पणी कार्य करते हैं, यही है ग्रह माने इंद्रिय, ग्रहादि जीवात्मा यदि ग्रह इस जीवात्मा को पकड़ते हैं, जैसे मगरमच्छ पकड़ता है उस प्रकार पकड़ते हैं इंद्रिय, कुछ साधन भजन में बैठना चाहता है किंतु इंद्रिय बोलती रहे हमें तो रसगुल्ला खाना ले चलो वहां, रसना बोलती है, चक्षु बोलती है नहीं हमें तो अमुक देखना है, टीवी देखना है, अमुक देखना है, वहां ले चलो, ऐसा बोलते हैं परस्पर, ऐसी स्थिति है, खींच रहे इसको पांचों इंद्रिया इसको खींच रहे इस जीवात्मा को, यही है ग्रह के जीवात्मा नाम यदि ग्रह, इसलिए ग्रह कहा, जीवात्मा को पकड़ते हैं, ये इस आत्मा को पकड़ते हैं इसलिए ग्रह कहा गया, इसको ग्रह धातु से है, ग्रह उपादान है, ग्रहण करने आप ग्रह धातु है, ये कह रहे हैं इंद्रिय विषय रूप, यही है जीवा ये आत्मा को पकड़ कर माने अपने स्वरूप से विचलित करके विषय में पहुंचाने वाली यही तो है, इंद्रिय और विषय दो न होते जीवा ये आत्मा कहा जाता, इसलिए ग्रह और अतिग्रह शब्द इन्हीं का नाम है, ग्रह माने हैं इंद्रिया और अतिग्रह है इनसे भी बढ़कर है विषय, उपभुक्त विषय इंद्रियों को जबरन वर्तमान विषय में लगाने वाले हैं, इसलिए उनका अतिग्रह नाम दिया है, अतिशय ग्रह अतिग्रह अतिकार था अतिशय, ये दोनों ऐसे हैं, इसी की चर्चा होनी है ग्रह और अतिग्रह से मुक्ति कैसी होगी, ग्रह और अतिग्रह क्या रूप है ये दिखाना है, इंद्रिय विषय ये दोनों ही ग्रह अतिग्रह है, ये कहना है तस्मात का तस्मात परिचिन्न रूपात मृत्यु हो, वो जो परिचिन्न स्वरूप मृत्यु है अध्यात्म अधिभूत अधियज्ञ अधिदैव माने देहात देहाभिमान जो होता है ना यही है मृत्यु, यही है तस्मात परिचिन्न रूपात मृत्यु, जो परिचिन्न स्वरूप मृत्यु है उसका मृत्यु और अतिमुक्त से उस मृत्यु से जो मुक्त हो गया जो अतिमुक्त रूपाणी, और रूप क्या होगा इस मृत्यु से मुक्त हुआ क्या क्या होगा, व्यष्टि भाग को त्याग करके समष्टि में जाएगा रूपाण, अग्नि आदि अग्नि आदित्य आदि नहीं वो रूप बनेगा अग्नि आदित्य इत्यादि रूप में रह जाएगा, ये स्थिति होगी यदि उद्गित प्रकरण व्याख्या है, उद्गित प्रकरण प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण था उद्गित ब्राह्मण, उसमें इंद्रियों के द्वारा दिखा दिया था माने शुद्ध इंद्रिय अग्नि रूप है करके कहा था चक्षु को वाणी को बाघ अग्निर्भाग होता मुखम प्राविशत श्रुति देकर बोला था, व्याख्या हो गई वहां मृत्यु से मुक्त माने निर्विशेष वाले नहीं सविशेष में मुक्त हो गए माने समष्टि व्यष्टि से समष्टि में गए, उसके बाद चक्षु आदित्य रूप में गई बाघ अग्नि रूप में पहुंच गई शुद्धि होने के बाद प्राण ने जब उद्गान किया शुद्ध हो गए सब उसके बाद ये चर्चा थी। अश्वल प्रश्न था अब यह तृतीय अध्याय अश्वल प्रश्न था जब प्रथम ब्राह्मण इसमें तदगत विशेष कश्य उसी में जो उद्गित ब्राह्मण का कहा गया जो था उसी का विशेष यहां कुछ बोला गया अश्वल प्रश्न उसी के बारे में चर्चा आ गया और वृत्ति से अतिक्रमण है वहां भी वृत्ति से अतिक्रमण कहा था उद्गित ब्राह्मण में प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण में तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण उसी का विशेष कुछ बताया है यही है तच्च एतत् कर्मणाम ज्ञान सहितानाम फलम जो अग्नि भाव को प्राप्त होना है आदित्य भाव को प्राप्त होना है समष्टि भाव पे जाना है ये कर्म और उपासना समुच्चय का फल होता है व्यष्टि भाव से परित्याग कर समष्टि भाव में जाना संसार से मुक्त नहीं है समष्टि भाव में गया व्यष्टि भाव से त्याग कर मैं ब्राह्मणों क्षत्रियों माने हिरण्यगर्भ भाव विराट भाव में जाने के बाद मैं ब्राह्मणों क्षत्रियों बोल नहीं पाएगा वो देहाभिमान परिषद नहीं एक ही है तच ये तत्कर्म वो जो तत्व पांच की टिप्पणी कहते हैं अग्नियादि भाव से मृत्युग्रस्तत्व समुच्चय फल से सूत्र से तद अग्रस्तत्वात् तत्प्राप्ति मुक्ति व्यर्थ सम्यक ज्ञानार्थम श्रम इति आशंका कहते हैं, या शंका हो जाती है, टिप्पणीकार शंका करके बोलते हैं कि अग्नियादिभाव से मृत्युग्रस्त होते भी, अग्नियादिभाव मृत्युग्रस्त होने पर भी समुच्चय फल से, तो समुच्चय फल है वो सूत्र से, अग्नियादिभाव मृत्युग्रस्त होने पर भी समुच्चय का फल सूत्रात्मक होता है, हिरण्यगर्भ होता है सूत्र से, तद अग्रस्तत्वात् माने इंद्रिया जब एक एक देवताओं को प्राप्त हो गई, चक्षु आदित्य भाव को प्राप्त हो गई और बाद अग्नि भाव को प्राप्त हो गई, उत्कृष्ट पर हमने कहा था ऐसा मृत्युग्रस्त है वो भी होने पर भी, सूत्रात्मा तो मृत्युग्रस्त नहीं है ना, तो समुच्चय कर्म करके उपासना कर्म के द्वारा हो जाएगा समुच्चय करके, एक तद अग्रस्तत्व मृत्यु से अग्रस्त होने से सूत्रात्मा न होने से तत्प्राप्ति में मुक्ति, सूत्रात्म भाव को प्राप्त होने मुक्ति है, कर्म उपासना का फल है वो। व्यर्थ सम्यक ज्ञानार्थम श्रवण, आप सम्यक ज्ञान के लिए आत्मज्ञान के लिए परिश्रम करने जा रहे हैं, ये व्यर्थ है, मुक्ति तो हो गई कर्म और उपासना के द्वारा, ऐसे भक्ति प्रपंच आदि शंका कर सकते हैं, समुच्चयवादी की शंका आ सकती है, उसको उत्तर देते हैं तच्च कहा, तच्च एतत् कर्माणाम ज्ञान सहितान फलम, जो सूत्रात्म भाव की प्राप्ति है ना वो कर्म और ज्ञान उपासना दोनों के समुच्चय का फल है, वो मृत्यु के बाहर नहीं हो, ठीक आने जाते हैं। ठीक है, टिप्पणी में कहा यदि समुच्चय फलम इष्टम, जो समुच्चय फल इष्ट है सूत्रात्म भाव हिरण्यगर भाव, यतच घटाधिपत अनित्यम, सूत्रात्म भी घटाधि समान अनित्य है, हिरण्यगर वो भी अनित्य है, जैसे घट अनित्य होता है, क्यों अरे जन्माधिपत्वात्, वो पैदा होता है ना, जो पैदा होता है वो अनित्य होता है, जैसे घट पैदा होता है अनित्य है, उसी प्रकार सूत्रात्मा भी पैदा होता है सृष्टि के शुरू में, इसलिए वो भी अनित्य है, अनित्य होता है, ये कहा तस्मात न सूत्र प्राप्ति मुक्ति, यही भाष्यकार को उत्तर देना है यहां, वो सूत्रात्मभाव की प्राप्ति को मुक्ति नहीं कर सकते, ठीक है। भाष्य में कहते हैं तस्मात साध्य साधन रूपात संसारात मोक्ष कर्तव्य, ये मुमुक्ष को मोक्ष करना चाहिए, कहां से, जो संसार का दो रूप है साध्य और साधन, कार्यकारण भाव है साध्य साधन भाव है, ये संसार से मुक्त करना, साध्य साधन भाव जो होता है वहां पर अनित्य होता है, सूत्रात्म भाव की प्राप्ति भी साध्य था, वो साधन से साध्य था तो अनित्य होता है, वो जो साधन जन्य होता है जैसे घट साधन जन्य है अनित्य है, उस पूरा सूत्रात्म भाव भी अनित्य है, तस्मात साध्य ये तस्मात साध्य साधन संसार रूपात संसारात, साध्य साधन भाव संसार है उसे मोक्ष कर्तव्य, मुमुक्षु को मोक्ष करना चाहिए, इति अतः इसी हेतु से बंधन स्वरूप से मृत्यु और स्वरूप उच्यते, जो बंधन स्वरूप मृत्यु है उसका स्वरूप यह कहा जाता है, आर्तभाग ब्राह्मण में मृत्यु के स्वरूप का निर्णय किया जाता है, इससे मुक्त करना है, साध्य साधन भाव जो संसार है यही मृत्यु है, इस मृत्यु से मैंने साध्य साधन भाव से अतिरिक्त हो जाएगा, यही मृत्यु से यही मृत्यु होता है साध्य साधन भाव वाला, इसलिए मृत्यु का स्वरूप कहा जाता है, कहा साध की टुकड़े में कहते हैं मुमुक्ष हो कर्तव्य कस्य मुमुक्ष हो, मुमुक्ष को मुक्त करना चाहिए साध्य साधन भाव संसार से, यही है इसलिए मृत्यु का स्वरूप का कथन किया जाता है, यदि समझेगा तो छोड़ देगा इसको, बद्ध से ही मोक्ष कर्तव्य, जो बंधन में होगा उसको तो मुक्त करना है ना, बंधन मान बैठा है तो मुक्त करना पड़ेगा इसको, जो बना हुआ होता है उसको मोक्ष करना है, ये नियम है, ठीक है। याज्ञवल्क्यो ही विद्या प्रकर्ष वसात अत्र पूजा भागी, इस ब्राह्मण अत्र माने अश्विन ब्राह्मणे, ये जो द्वितीय ब्राह्मण तृतीय अध्याय आर्तभाग ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य विद्या उत्कर्ष है उनके पास ज्यादा है, इसलिए सम्मान के पात्र हो जाते हैं, क्योंकि आर्तवाग जो प्रश्न करेंगे उत्तर देंगे याज्ञवल्क्य जी, फिर आर्तवाग आगे कोई प्रश्न नहीं कर पाएंगे, जितने प्रश्न करेंगे सबका उत्तर मिल जाएगा, शांत हो जाते हैं, यही है याज्ञवल्क्य ही बने अस्मात याज्ञवल्क्य विद्या प्रकर्ष वसात, ज्ञान प्रकर्ष ज्ञान है उनके पास, उसी कारण से अत्र माने अश्विन ब्राह्मणे, इस ब्राह्मण में पूजा भागी लक्ष्य थे, पूजा भाग भागी प्रतीत होते, सम्मान के पात्र प्रतीत होते हैं इस ब्राह्मण यज्ञवल्क्य, न आर्तभाग तथा उस प्रकार विद्या उत्कर्ष नहीं है आर्तभाग में, अधिक नहीं विद्या जितने यज्ञवल्क्य जी में है, विद्या मान्य, क्यों इनके पास विद्या मान्य है, अर्धभाग के पास। अतो विद्यास्तुत्यर्थ अयम आख्यायिका, ये कहानी जो बताई जा रही है विद्या की स्तुति के लिए। देखो विद्या के कारण से याज्ञवल्क्य यहाँ सम्मानीय अतिथि कर रहे प्रतीत होते हैं, इसलिए विद्या की प्रशंसा के लिए कहानी। ये जो ज्ञान की प्रशस्ति के लिए कहानी है ये कहा। आठ नौ टिप्पणियां, आठ बजा ब्राह्मणे आख्यायिका बाह, ये जो अत्र माने सप्तमंत्र अत्र शब्द उसका अर्थ इस ब्राह्मण में अथवा इस कहानी में एक तात्पर्य है, विद्या की स्तुति के लिए है ये समझना कहा। नौ विलक्षते माने प्रतीयत, याज्ञवल्क्य के ऐसे प्रतीत होते हैं, सम्मान के पात्र प्रतीत होते हैं विद्या के कारण, विद्या उत्कर्ष के कारण। और आत्मभाग सम्मान के पात्र नहीं दिखते, क्यों? विद्या मान दे उनके पास, याज्ञवल्क्य को घर आ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। ठीक है, मैं कहा इदानीम ब्राह्मणार्थम वक्तुम वृत्तम कृते, अब ब्राह्मण का विषय बताना, इस आर्तवाद ब्राह्मण का विषय बताना है, इसके लिए पूर्व की बातें कुछ करते हैं। कहा मृत्योर, कहा मृत्योर अतिमुक्ति व्याख्या था, मृत्यु से अतिमुक्ति की व्याख्या हो गई असल ब्राह्मण। ठीक है, काल लक्षणात् कर्म, दो प्रकार के मृत्यु की व्याख्या हो गई, काल लक्षण से काल स्वरूप और कर्म लक्षण, दो स्वरूप मृत्यु के थे उसको बता दिया। ये कहा मृत्यु स्वरूपम पृच्छति, मृत्यु का स्वरूप क्या है प्रश्न आया। कहा पुनर् असौ मृत्यु अस्मात अतिमुक्ति व्याख्या था, जिस मृत्यु से अतिमुक्ति व्याख्या की गई थी असल ब्राह्मण, वो मृत्यु क्या स्वरूप क्या है, कौन है वो प्रश्न आया। ठीक है, उत्तर देंगे, तत्स्वरूप निर्धारणार्थम ब्राह्मण उत्थापित, उस मृत्यु के स्वरूप, तत्स्वरूप मृत्यु स्वरूप, मृत्यु के स्वरूप को निर्धारण करने से करने के लिए ब्राह्मण आर्थभाग ब्राह्मण का उत्थापन करते हैं। सच कहा, सच माने वो मृत्यु, स माने मृत्यु, भाषण सच सामान्य मृत्यु, स्वाभाविक अज्ञान आसंग आस्पद, स्वाभाविक अज्ञान आसक्ति, अज्ञान से आसक्ति होगी, वो आसक्ति ही इसका आस्पद है, विषय आसक्ति हो गई और मृत्यु बैठा हुआ है, वहां मृत्यु है, मारक है। ठीक है, हम कहते हैं मृत्यु के संबंध आस्पद, आगे मृत्यु है अंतिम वाक्य के अंतिम, स्वाभाविक अज्ञान आसंग आस्पद मृत्यु, वाले जगह अन्वयकर रहा कह रहे मृत्यु, यही मृत्यु है, ज्ञान के कारण जो आज विषय में आसक्ति हो रही है वो आश्रित जिसमें होता है, मैंने आसक्ति में आसक्ति ही इसका आश्रय है, ऐसा मृत्यु है, इसका अधिकरण वही है, वही रहता है, विषय आसक्ति में ही इसका निवास है, मृत्यु का निवास है। स्वाभाविकम अर्थ करते हैं, स्वाभाविक अज्ञान, स्वाभाविक अज्ञान आसंग आस्पद, बहुवरी समाज दिखाते हैं इसके व्याख्या करते हैं, स्वाभाविकम मान नैसर्गिकम अनादि सिद्धम अज्ञानम, स्वाभाविक का अर्थ नैसर्गिक है, और अनादि सिद्ध जो अज्ञान है ना उसको कहा स्वाभाविकम करके बोला, स्वाभाविक बोला, तस्माद आसंग उसके कारण से आसक्ति होती है विषय में, अज्ञान के कारण से, यदि अज्ञान न होता विषय में आसक्ति नहीं होती, तस्मात मैंने अज्ञानात आसंग, अज्ञानासंग हो जाएगा आसंग। स आस्पदम एवं आस्पद व्यस्य, वो जो आसक्ति आसंग है, आसक्ति है, आसंग आसक्ति एक चीज है, वही है आश्रय के समान, आश्रय जैसा, वास्तव में आश्रय तो नहीं मृत्यु का, आश्रय जैसा है, आश्रय एवं आश्रय व्यस्य, वो जो विषय आसंग है वही सामान्य वह आस्पदम एवं आस्पद वैश्या मृत्यु हो, जिस मृत्यु का आश्रय के समान आश्रय है। स तथा माने स मृत्यु, तथा तथा माने स्वाभाविक अज्ञान आसंग आस्पद, बहुवी समाज करके ऐसे बनाया, इति विग्रह, तथा ये विग्रह करना कहा। टिप्पणी आठ और नौ की है, तन निमित्तक अज्ञान निमित्तक जो विषय में आसक्ति है, तस्मात का अर्थ तन निमित्तक, अज्ञान निमित्तक जो विषय में आसक्ति है, तो आसक्ति मैंने क्या राग आदि, ये राग द्वेष तो आसक्ति और क्या है, मैं ब्राह्मण हूं मेरा कर्तव्य है, मैं क्षत्रिय नहीं मैं धरा नहीं, वो ये आसक्ति है, अपने में आसक्ति है, राग है, दूसरे में द्वेष है, दूसरे के कर्मों में द्वेष है, अपने कर्मों में क्यों वो क्यों हुआ, अभिमान पूर्व हुआ है, देहाभिमान पूर्व हुआ है। ठीक है, दस में कहते हैं आस्पदम, तो आस्पदम कहते हैं आस्पदम माने आश्रय, आस्पदम शब्द का आश्रय, स्वाभाविक जो अज्ञान है उससे राग आदि हो जाते हैं, आसक्ति हो जाती है, वो आसक्ति ही आश्रय है जिसका, जो मृत्यु का आश्रय आसक्ति है, विषय आसक्ति है। ये दस में कह रहे हैं आस्पदम माने आश्रय, प्रयोजक ही दिया, प्रयोजक ही है विषय आसक्ति ही इसका, मृत्यु का प्रयोजक है। ये बारक है यस्य इंद्रिय विषय रूप ग्रहाधिकरण लक्षण से अर्थ है, यस्य माने जिसका, ये जो बहुग्री में जो अन्य पद दिखाया था यस्य दिखाया उसका अर्थ करते हैं, यस्य माने इंद्रिय विषय रूप ग्रहाधिकरण लक्षण से, जिस मृत्यु का स्वरूप यही है इंद्रिय और विषय रूप जो ग्रह और अतिग्रह सब दिशा बोलना है उसका, विषय आसक्ति इसका आश्रय है। इंद्रियादो ग्रहत्वादे रागादि प्रयोजकत्व, इंद्रियादि में ग्रह आदि मानना, इंद्रियों में ग्रह मानना और विषयों को अतिग्रह मानना, रागादि प्रयोजकत्व ना, रागादि के द्वारा ही होता है विषय में आसक्ति हो गई, इंद्रिय जा रही हो इंद्रिय जो, और विषयों में जो ग्रहत्वादि में क्या कारण है, रागादि प्रयोजक होते हैं, राग द्वेष न हो तो प्रवृत्ति नहीं होती थी, प्रयोजक रागादि है, तद्वारा रागा द्वारा तयोर भी इंद्रिय विषयादेव भी तत्प्रयोजक, उसके प्रयोजक होते हैं। ये अर्थ है अगर तस्य विषय मुक्त व्याप्ति महा, मृत्यु का विषय बता दिया, तस्य माने मृत्यु हो, मृत्यु का विषय बता दिया, जिसमें मुझे आसक्ति है यही है बता दें, और आगे यदि व्याप्ति महा उसके कहां तक व्यापकता है, कहां तक है मृत्यु, तो कहते हैं अध्यात्म अधिभूत अधियज्ञ अध्यय पूरे में है, अध्यात्म में यह शरीर में है मृत्यु है, और अधिभूत में विषयों में भी है मृत्यु, अधियज्ञ में इत्यादि में है आसक्ति है, वहां भी ये मेरा कर्म है उसका नहीं है, वहां भी आसक्ति है, अध्यय में भी है, हिरण्य गर्भ आदि में भी है, इंद्रिय और यह तो वही है विषय है वहां भी है, भले ही देहादि से परिच्छेद भाव समाप्त हो गया, वहां व्यापकता में गया, फिर भी इंद्रिय विषय तो वहां भी है, वहां भी है अविद्या जो भी है। कहा व्याप्ति बताते हैं, कहा बारह और तेरह की टिप्पणी में कहते हैं रागादि रूपम आस्पदम प्रयोजकम, यही है व्याप्ति में तेरह में कहते हैं व्याप्तिम अनुगतिम, वो अनुगति कहां तक है, वो मृत्यु का अनुगमन कहां तक होता है, संबंध सीमा अनुमितियावन माने संबंध की सीमा कहां तक है, मृत्यु के संबंध की सीमा कहां तक है, अब वो बताते हैं अध्याप का अध्याप अधिभूत विषय परिचिन्न होगा, विषय के घेरे में है मृत्यु, अध्याप अधिभूत, और टिप्पणी का टीकाकार ने बताया था वो भी है, एक टिप्पणी का बताया था अधिभूत अद्वैव और अधिक को मिलाना सब परिचिन्न है सब, टीका में कहते हैं आगे तस्य स्वरूप महाग्रह, वो उसका स्वरूप क्या है, ग्रहाति ग्रह लक्षण मृत्यु भाष्य बोल दिया, इंद्रियों को ग्रह कहते हैं अष्टौ ग्रह, कति ग्रह है आगे बोल क्या पूछते हैं अर्थवाद, अष्टौ ग्रह बोलेंगे आठ ग्रह है, नौ ग्रह नहीं है आठ ग्रह है, ये ज्योतिष वाले नौ ग्रह बोलते हैं ना, ये नहीं पकड़ने वाले को ग्रह बोलते हैं, पकड़ने वाले यही है जीवात्मा को पकड़ करके अन्यत्र ले जाने वाले आठ इंद्रिया है, पांच ज्ञान इंद्रिया प्रसिद्ध ही है अपने विषय में खींचते हैं ये जीवात्मा को, और एक वाणी है कर्म इंद्रियों में, और एक हाथ है जो कि लेने देने का काम करता है, और एक मन है जीवात्मा को पटकने वाला, आठ ग्रह हो जाते हैं, मान पांच ज्ञान इंद्रिया हैं और एक दो कर्म इंद्रिया हैं और एक मन, अष्ट आठ ग्रह, और आठ अधिग्रह हैं, इनका जो विषय होगा तत्त्व इंद्रियों का जो विषय बनेंगे अतिग्रह है, जबरन खींचते हैं इंद्रियों को भी है, जीवात्मा को इंद्रिया खींचते हैं और इंद्रियों को खींचने वाले भुक्त विषय है, कौन विषय है भुक्त विषय, पूर्व पूर्व उपभुक्त विषय जो है वर्तमान विषय के लिए प्रेरित करते हैं स्थिति, ये बता दिया यथोक्त मृत्यु व्याप्तिम अग्नियादि नाम कथयती, अग्नि आदि जो देवता है वहां भी मृत्यु व्याप्त है, केवल मनुष्य हमारे परिचन्न भाव में अग्नि आदि देवता हाथ हो गए वहां भी मृत्यु है, इंद्रिय विषय है वहां भी इंद्रिय और विषय के घेरे में है, वो भी कहा यथोक्त मृत्यु व्याप्ति में अग्नि आदि नाम कथा है, अग्नि आदि देवताओं में भी है, जो उद्गीत प्रकरण में कहा था बाघ आदि माने अग्नि आदि भाव को प्राप्त हो गए करके कहा मृत्यु से मुक्त हो गए, पूरा मुक्ति से मृत्यु नहीं होगी, परिचन्न भाव से मुक्त हो गए किंतु इंद्रिय और विषय रूप मृत्यु से के घेरे में अभी भी हैं, एक आना अग्नि आदि राम चौदह टिप्पणी में कहा अग्नि आदि देवेशु अग्नि आदि देवों में ये कहते हैं अग्नि आदि राम कथन कहा तस्मात कहा तस्मात परिचिन्न रूपात मृत्यु और अतिमुक्तस्य रूपाणी अग्नि आदि ने उदित प्रण व्याख्या है परिचिन्न जो देहाभिमान है इसके इस मृत्यु से अतिमुक्त हुआ व्यक्ति का रूप अग्नि आदि स्वरूप होता है करके कहा था वहां बताया था उदगित प्रकरण व्याख्या हो गई कहा आगे टीका में कहते हैं तानी अभी ग्रहात ग्रह गृहतानी एवं उदित अग्नि आदि है ना जितने भी वो भी ग्रह और अतिग्रह के घेरे में तो अभी भी है परिचन्न भाव से भले मुक्त हो गए होंगे ग्रह अतिग्रह के घेरे में अभी भी है इंद्रिय विषय है मेरे पास ठीक है तानी अभी मानी अग्नि आदि ने अभी ग्रहात ग्रह गृहतानी एवं गृहतानी एवं अर्थ इंद्रिय संसर्गित वाले थे वो भी विषय और इंद्रिय के संसर्गित वो भी है कौन संबंधी है अग्नि आदि भी उनके भी इंद्रिया होते हैं और विषय उनके उनके लिए भी है इसलिए तो मुक्त नहीं हुई है वो तदगतो विशेष हो अग्नि आदिगतो दृष्टि भेद इतिहावत तदगत विशेष कहा था तदगत विशेष कश्चित कहा था असल में कहा था उन्हें उपासना विशेष बता दी गई असल ब्राह्मण यही है कश्चित व्याख्या के समय कुछ व्याख्या हो गई है असल ब्राह्मण वाकर कहा सूत्र से आप मृत्युग्रस्तत्व प्रत्याह सूत्रात्मा जो है हिरण्य गर्भ वो भी मृत्यु के घेरे में है मानकर एक वाचकार बोलना चाहते हैं इंद्रिय विषय वहां भी है उनका भी अपना विषय है और इंद्रिया भी है मृत्यु के घेरे में है कहा ठीक कहते हैं तच्च कहा तच्च एतत् कर्मान ज्ञान सहितानां फलम वो जो हिरण्य गर्भ होता है ना वह उपासना और कर्म का फल है समुच्चय का फल है फल स्वरूप है ये बता दिया ठीक है। हमें कहते हैं अग्नियादि आत्मकम सौत्रम पदम इतिहास माने सूत्रात्मा पद जो है ना अग्नियादि जो है उसके स्वरूप है सब उसी में है ऐसा वो भी इंद्रिय और शरीर से विषय से युक्त है कर्म और समुच्चय का फल है वो फलम यथोक्तम मृत्युग्रस्तम जो कर्म और उपासना का फल विषय समुच्चय का फल है वो भी वृत्ति से ग्रस्त है माने इंद्रिय और विषय रूप वृत्ति से ग्रसित है परिचिन्न भाव से तो मुक्त हो गया वो मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं बोल नहीं सकता सब एक हो गए हैं उस पर बीज रूप में है वो किंतु इंद्रिय विषय रूप के घेरे में वो भी है वहां से भी मुक्त करना होगा इसके लिए ब्राह्मण आरंभ हो रहा है ठीक है। किम इति मृत्यु और बंधन रूप से स्वरूप उचित बंधन रूप जो मृत्यु है ना उसका स्वरूप क्या है तो स्वरूप बताते हैं कहा तत् रहा कहा किम इति मृत्यु और बंधन रूप से बंधन रूप मृत्यु का स्वरूपम किम ऐसा प्रश्न आया किम उचित किम कहा जाता है इसका सत्र की टिप्पणी में कहा पंद्रह ग्रहादि रूप से मृत्यु जो ग्रह और अतिग्रह रूप मृत्यु का स्वरूप क्या है तो प्रश्न आने पर कहा ये तस्मात कहा यह तस्मात साध्य साधन रूपा संसारात मोक्ष कर्तव्य यही है मृत्यु साध्य साधन भाव संसार जो है वो दो प्रकार के बंटवारे में संसार है साध्य और साधन रूप में है ये साधन से वो मिलेगा ये साधन से वो मिलेगा साध्य साधन दो ही होते हैं कार्यकारण भाव साध्य साधन भाव जो बोलते हैं ये संसार से मुमुक्षु को मुक्त करना चाहिए इसके लिए ब्राह्मण आरंभ किया जाता है कौन ब्राह्मण है आर्तभाव ब्राह्मण यह तस्मात का यह तस्मात साध्य साधन रूपा संसार मोक्ष कर्तव्य इत अतः इसलिए बंधन रूप से मृत्यु स्वरूपों में चलते बंधन रूप मृत्यु का स्वरूप कहा जाता है आर्तभाव ब्राह्मण का ये अर्थ है ठीक है। हमें कहा ननु मोक्षे कर्तव्य बंधन रूप बंधन रूप उपवर्णन अनुप्रयुक्त महाराज मोक्ष करना चाहिए मुमुक्षु तो मोक्ष चाहता है फिर बंधन का स्वरूप का कथन करना व्यर्थ है उपयोग नहीं होता विषय कुछ और चलना चाहिए और कुछ कह देना उपयोग नहीं है मोक्ष करना चाहिए ना सीधा सीधा फिर ये संसार जो अनर्थ का कारण है उसके बंधन क्यों है बंधन का कारण कथन क्यों ये तो उपयोग ही नहीं ये प्रश्न आया तो उत्तर प्रदार बाबा बद्ध हो तो मुक्त करे इसलिए बंधन का स्वरूप बताना जरूरी है नहीं तो मुक्ति क्या करना और मुक्त ही है बद्ध हो तो मुक्त करना होता है इसलिए बंधन भी कहना पड़ेगा ठीक है समय हो गया है ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।